زیادہ نہیں حضور کو تکلیف دے رہے، محمد کو زیادہ تکلیف شیخ کی وجہ سے نہیں دے رہے. شیخ ابو طالب کا ٹائٹل تھا شیخ، اس نے کہا کہ شیخ مرے گا پھر لوگ تانے دیں گے، تو چلو شیخ سے بات کرتے ہیں. تو ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے کہہ دیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اپنے موت سے پہلے پہلے سمجھا دیں. تو ابو طالب نے ان سے کہہ دیا آپ سے کیا مانگتے ہیں، میرے بھتیجے نے کبھی کوئی بری بات نہیں، یہ آپ سے لڑتا جھگڑتا بھی نہیں، آپ لوگ انہیں تکلیفیں بھی دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا. انہوں نے کہا جی آپ ذرا اسے سمجھائیں، آپ ہمارے بھی بزرگ ہیں اس کے بھی بزرگ ہیں، آپ شیخ ہیں پورے عالم مکہ کے، بہت بڑے عالم تھے، اپنے پیٹ کے بہت بڑے عالم تھے. اس نے کہا کہ آپ شیخ ہیں پورے عالم مکہ کے تو آپ ذرا سمجھائیں. تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اس نے کہا یہ دیکھیے ہمارے قوم کے سارے بڑے بوڑھے بزرگ، کیا بزرگ یاسین کی اصطلاح میں وڈیرے، یہ سارے آئے ہیں، آپ ذرا ان کی باتوں کو سنیں، ان کی باتوں کو سنیں. وہ ایڈریس کر رہے تھے ابو طالب کو کہ جی اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے ہم اس کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ جاگیردار بننا چاہتا ہے یہ کہے کہاں ہم ان کو جاگیر دے دیں، یہ دولت مند بننا چاہتا ہے کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کے جو ڈیمانڈ ہیں پورے. لیکن یہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کے یہ خدا، یہ کسی کام کے نہیں، بس ایک ہی خدا ہے جو سب کچھ، یہ بات ہمارے لیے قدر قبول ہے، ہم صرف اس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ بات چھوڑیں. تو ابو طالب نے حضور علیہ السلام سے کہے کہ بیٹے آپ ان سے کیا چاہتے ہیں خود ہی آپ کہہ دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو ان سے ایک ہی بات کہلوانا چاہتا ہوں، اور ایسی بات ایسا نسخہ ہے، یہ کہیں گے تو یہ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، پوری دنیا کے سردار بن جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے. تو انہوں نے کہہ دی کہ شاید آج حضور کا منہ، کیونکہ حضور علیہ السلام پہلے دنیا داری کی بات تو کبھی نہیں کی، لیکن جب دنیا دار آ گئے تو حضور علیہ السلام نے اپنی بات کو کوئی دوسرا طالب دے دیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بھائی آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ کو خدا مل جائے گا، آپ کو جنتیں مل جائیں گی، آپ کو یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا. بھائی انہوں نے کہا بھائی قرض کی باتیں کر لیں گے، کوئی نقد چاہیے، نقد چاہیے. تو یہ نقد والے آئے تھے، حضور علیہ السلام نے ابو طالب سے کہہ دیا آج تو میں جی ان کو ایسی بات بتاؤں گا، یہ کہیں گے تو پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے، ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں پڑ جائیں گے. تو وہ سارے خوش ہو گئے کہ شاید آج شیر کے بعد میں کام کر کے دکھایا. تو انہیں کہہ دیا وہ چیز کیا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمۃ تقولونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، یہ ایک بات آپ کہیں گے عرب آپ کے فالوور بن جائیں گے، عجم آپ کے پاس دو کیا سے یہ ہدایت دیتے رہیں گے، آپ ان کے لیڈر بن جائیں گے، ان کے رہنما اور رہبر بن جائیں گے. انہیں کہیے کہ مصیبت یہ اپنی بات کو چھوڑتا نہیں، یہ تو مصیبت یہ اپنی بات کو چھوڑتا نہیں. حضور علیہ السلام ذرا آگے گئے بات میں، اس نے کہا یا ہم نے میرے سچے دان خدا کی قسم اگر یہ لوگ یہ تو دنیا داری کی بات کرتے ہیں، پیسے دیں گے، گولڈ دیں گے، سلور دیں گے، جاگیر دیں گے. انہوں نے کہا کہ چاند اور سورج سے تو کوئی زیادہ قیمت نہیں، خدا کی مخلوق میں کوئی چیز ہوگی نہیں، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے میں چاند بھی رکھ دیں، میں اپنے موقف سے دستبردار ہونے والا نہیں. بس بات میں یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح. اور سچے دان میں آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو اس حالت میں اذیت نہیں دینا چاہتا، آپ بڑا میرے بھاگ پہ کوئی بات نہ کریں. لیکن ابو طالب تو بھی ان کے بڑے پکے تھے، شیخ تھے، تو اس نے ان بدبختوں کو بغیر ان کو کہا اٹھو اٹھو پھر میں آپ لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، پھر باہر تک نکل جاؤں. انہوں نے کہا بوڑھے پر بھی اس نے کوئی جادو کیا ہوا ہے، شیخ پر بھی کوئی جادو کیا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام نے بھی کہا شاید چچا جان کے ذہن میں بھی کوئی بات پڑ گئی ہے آخری وقت میں. یہ ہم نے کلی پیو بنائی آرام سے آہستگی سے میرے کہانی میں کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ احتج بها عند ربی، قیامت کے دن پھر میں اللہ کے ساتھ ریزنگ کرتا رہوں گا، پھر میں آپ کے لیے جھگڑتا رہوں گا، لیکن ایک بات تو کہہ دیں اپنے لیے نہیں. اس نے کہا کیوں، ابھی تو آپ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ، میری نمائندگی کر رہے تھے کہ یہ کوئی بری بات تو نہیں کر رہا، ٹھیک بات کر رہا ہے. اس نے کہہ دیا ہاں وہ تو میرا علم ہے، وہ میرا، لیکن میرا عقیدہ نہیں. آپ علم کی بات کچھ ہو رہے اور عقیدے کی بات، آدمی علم سے مسلمان نہیں ہوتا، کس چیز سے مسلمان ہوتا ہے؟ عقیدے سے. ادروائز امریکہ کے ساری یونیورسٹی میں اسلامیہ ڈپارٹمنٹ کے جو پروفیسر ہیں یہ علم کے حوالے سے تو وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں قرآن پر، ایک ایک بات پر اتنا ریسرچ کر دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کے مقالے لکھواتے رہتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ نہیں اس پر، وہ مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان اور ہمارے گاؤں کا ایک سادہ دیہاتی جو گدھے کے پیچھے جا رہا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے کہ اس کے عقیدے کی بات ہے. ذہن میں آ گئی. اور میں نے آپ کو بار بار بتا دیا ہے کہ ایمان اور علم کا فرق ہی ہے. کہ علم آتا ہے کہاں؟ دماغ میں. کہاں جاتا ہے؟ دماغ میں. دل میں اترے یا نہ اترے, ایمان آتا ہے دل میں اور پھر چلتا ہے دماغ میں. لیکن آپ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں آپ کا ایمان آتا ہے, ایمان پھر آپ دل میں اور بات آتا ہے صحیح. تو پھر آپ نے بلیو کرنا ہے, پھر اس کی حکمتیں اور فلسفے معلوم کرنے کہ بھائی نماز نے کیا برکت ہے صحیح. لیکن ہم نماز برکتوں کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ بیکار کی کمان ہے کہ آدر اللہ تعالیٰ کا, یہ ایمان والی بات. یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ایمان ہے اللہ کا حکم. اب پگ کیوں نہیں کہتے زیادہ سے؟ اس لیے نہیں کہ وہ گندگی کرتا ہے. اگر آپ کسی پگ کو کسی اچھے خوبصورت محل میں بند کر کے اس کو کیا کرائے پلائیں, تو جو تھا انڈیا کا ایک وزیر اعظم تھا مورارجی دیسائی, مورارجی دیسائی 80 سال 85 سال عمر میں وہ پیشاب کیا کرتا تھا, وہ اپنا پیشاب کیا کرتا تھا. تو ایک بار صحابی نے اس سے کہا کہ حضرت دیسائی صاحب آپ اپنا پیشاب کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا تو پھر اس نے خباثت کیا, میرے پیشاب میں تھے کہ میں غلہ تو کھاتا نہیں, میں کیا کھاتا ہوں؟ پستہ بادام اخروٹ اور دودھ پیتا رہتا ہوں صحیح. اسی سے جو پیشاب بنے گا وہ تو آگے ہے. ابو طالب نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا, میرا علم ہے کہ محمد کا دین دنیا کے سارے نظاموں سے بہترین نظام ہے. اور پیچھے کیجئے کہ لَوْ لَمَّا رَامَتُ أَوْ حَدَارَ مَصَبَّتٍ وَلَوْ جَبْتَنِي سَمْحًا لِذَاكَ مُبِينًا, کہ اگر میں مجھے ملامت کی پرواہ نہ ہوتی کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ اٹھ کے یہ میرے عزیز کیا کہیں گے, مجھے لعن طعن کریں گے, آپ بھی ڈر گئے. اس نے کہا میں اس چیز کو نہیں فیس کر سکتا. لولا الملامة وحضار ما سبقني لوجدتني سمحا بذاك مبينا, اور کہا کہ میری تو آخری وقت ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر میں زندہ رہوں تو فاستح بامرک لا تصبك غضابة حتى اوصد في التراب دفينا. یہ اب آپ کو عربی نہیں آتی ورنہ آپ کہہ کے کتنے فلم پایا شاید تو عربوں میں کہیں پیدا نہیں. یہ سارے بڑے اچھے اچھے شاعر تھے لیکن کہ عمر کے لیے شعر و شاعری کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے, نقصان کی بات ہے, نقصان کی بات. تو آپ جائیں سورہ الشعراء پر کی طرف جائیں, 60 بالکل اخیر پہ جائیں سورج 77 نمبر 221 آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 192 سے. 192 دیکھیں, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ قرآن نازل شدہ ہے, نازل کردہ ہے رب العالمین کا. رب العالمین نے کیسے نازل کیا؟ کیسے نازل کیا؟ تو پیچھے کہہ دیا نزل به الروح الامین, جبریل امین اس کو لے آیا ہے. تو لے آیا تو کہاں ڈال دیا؟ اللہ کریم اتنی تحقیقی باتیں کرتا ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے نازل کیا بلکہ وہ بٹ واز اے پروسیس تھرو وچ اٹ کیم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اللہ نے فرمایا الروح الامین جبریل امین, جبریل امین نے آگے کہا ڈال دیا على قلبك آپ کے دل میں اتارا لتكون من المنذرين, تاکہ آپ لوگوں کو وان اور انفارم کریں what will happen to them. کس زبان میں اتارا؟ تو پیچھے فرمایا بلسان العربی المبین, یہ فصیح عربی میں لے آیا. اب ایک ہوتی ہے فصیح عربی, ایک ہوتی ہے عامی عربی. عامی عربی کو کہتے ہیں اسٹریٹ لینگویج. کیا کہتے ہیں؟ اسٹریٹ لینگویج. اور فصیح عربی وہ کتابیں ملتی ہیں کہاں ملتی ہیں؟ اب یہ عرب جو یہاں آتے ہیں اگر وہ میرے سے عامی عربی میں بات کریں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں, میں پھر ان کے ساتھ انگریزی بولتا ہوں. البتہ ہم نے جس کو عربی آتی ہے کتابی تو پھر میں اسے عربی کہتا ہوں, پھر عربی میں بات کرتا ہوں صحیح. یہاں کا امریکی مجھے اسٹریٹ لینگویج میں بات کرے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ میں یہاں پورا صحیح. ان کی ڈھیر ساری باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن اگر ان کا کوئی لٹریٹ پرسن میرے ساتھ بات کرے ٹھیک ہے. درسوں کے اللہ کریم نے فرمایا کہ لسان عربی یہ مبین, یہ فصیح عربی ہے لٹریچر والی لینگویج. اور پیچھے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کہ بس ویسے ہی اتارا گیا، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اسے قرآن کا ذکر سابقہ کتابوں میں ہو چکا تھا، یعنی تورات میں ذکر کیا تھا محمد آئے گا کتاب آئے گی اس کے پاس، انجیل میں ذکر کیا تھا محمد آئے گا کتاب دی جائے گی۔ اچھا تو اللہ کریم نے فرمایا یہ صرف میرا دعویٰ نہیں کہ سابقہ کتابوں میں، عبداللہ ابن سلام بیٹھے ہیں اسی سے پوچھے، سلمان فارسی بیٹھے ہیں اسی سے پوچھے، کاب الاحبار بیٹھے ہیں اسی سے پوچھے، یہ سارے تورات کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اولم یکن لہم آیۃ، یا ان کے لیے یہ سفیشنٹ اور انف دلیل نہیں، ان یعلموا علماء بنی اسرائیل، کہ اس مسئلے کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے یہ علماء، یہ جو بنی اسرائیل کے علماء ایمان لائے ہیں، جو نہیں لائے وہ تو صدی ہو چکے ہیں، وہ تو کبھی نہیں کہیں گے، لیکن جنہوں نے ایمان لائے تورات کو تو وہ بھی جانتے ہیں، ان سے پوچھے، ان سے پوچھے۔ تو اب عربی پیغمبر کا انتخاب کیوں ہو گیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ دیکھیے ایک ایک اعتراض کا جواب، کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَجَمِينَ، اگر ہم اسے غیر عربی پر نازل کر دیتے، عجمی عجمی میں جو عربی نہ ہو، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کے سامنے یہ قرآن پڑھ لیتا، مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ، تو یہ حرف کے بیٹے اس پر ایمان نہ لاتے، کہ آپ کا عرب سے عربی سے کیا تعلق ہے، اور عربوں کا یہ مزاج ابھی تک بھی ہے، یہ غیر عربی مولوی کو بہت کم ہی مانتے ہیں، ان کو منوانا پڑتا ہے، ان کو منوانا، اور تبھی منواتے ہیں جب پشتون مولوی سے ان کا رابطہ کر جائے، تو پھر یہ مان لیتے ہیں، ادروائز یہ مانتے نہیں، ان کا مزاج ہے۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ، تو ان آیات سے تعلق ہے آیت نمبر 21 کا، کہ حَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیونکہ رسول پاک کے متعلق یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس شیطان آ گئی، یعنی آسیب زدہ ہے، جنات کا سایہ اس کے اوپر، یہ جو باتیں کرتے ہیں اس وقت شیطان اس کے اندر گھسا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، یا میں آپ کو انفارم نہیں کرتا ان لوگوں کے متعلق جن کو شیطان انسپائر کرتا رہتا ہے، جس کو کرتا رہتا ہے، تنزلوا علی کل افواک عظیم، شیطان کو انسپریشن کرتا ہے علی کل افواک، جھوٹے کے ذہن میں، اور محمد کے متعلق تو آپ سب لوگ مانتے ہیں کہ صادق ہے، یہ جھوٹا ہے، اور دوسرا عظیم اور کرمنل کے ذہن میں، اور محمد کے متعلق کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کی کوئی کرمنل ہسٹری ہے، تو اس کے ساتھ شیطان کا کیا تعلق؟ یہ اللہ کریم نے ایگزامن کروا دیا، کراس ایگزامن، ان کا جو اعتراض تھا اس کو کیا کروا دیا، قانون کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کراس ایگزامن۔ یلقون السمع، شیطان انسپائر کر دیتا ہے سنی سنائی باتیں، واکثرهم کاذبون، اور ان کی مجارٹی وہ جھوٹوں کی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شیطان نہیں سکتا، لیکن آدمی شاعر ہے، محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم شاعر، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ شاعر کی نیچر کو جانتے ہیں، وَالشُعَرَاءُ، اور شاعر لوگ، يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، انہی کے پیچھے تو لگے رہتے ہیں خواہش پرست قسم کے لوگ، کون سے لوگ؟ شہوت پرست اور خواہش پرست لوگ، تیرے زلفوں کا کیا کہنا اور تیرے سرخ ہونٹوں کا کیا کہنا، کون سنتے رہتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں سارے شہوت پرست، وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ اللہم فی کل وادن، یا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ شعرا فی کل وادی یہیمون، ہر بیلی میں، باتوں کے ہر بیلی میں، کلام کے ہر اچھے بیلی میں، برے بیلی میں، پتہ نہیں جس جانے بھی وہ چل پڑے تو چل پڑتے ہیں، پھر رکتے نہیں۔ اللہم تر اللہم فی کل وادی یہیمون، وہ ہر ایک بیلی میں دوڑ دے رہے تھے اور سرگردان ہوتے ہیں، انہیں بھی کچھ پتہ نہیں لگتا ہم کیا کچھ بکواس کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور جو شاعر باتیں اچھی بھی کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی مجارٹی، یقولون، کہتے وہ ہیں، لا یفعلون، جو کرتے نہیں، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ مجارٹی تو شعرا کی یہ ہے، میرے پیغمبر کا شعر سے کیا تھا، تو واپس اپنے سبق پہ، کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے نہیں سکھایا محمد پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری، وما ينبغي له، اور اس کے لیے مناسب بھی نہیں شعر و شاعری، پیغمبر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا، پیغمبر لٹریٹ نہیں ہوتا، پیغمبر تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، تعلیم یافتہ ہونا پیغمبر کے لیے نقصان ہے، تعلیم یافتہ ہونا پیغمبر کے لیے، اس لیے پیغمبر ایک عام کامن آدمی ہوتا ہے، کامنا دی البتہ کردار کے حوالے سے وہ ہمیشہ مثالی رہتا ہے, کردار کے حوالے سے وہ ہمیشہ مثالی رہتا ہے, اور سڈنلی وہ کچھ فلسفیانہ کلام شروع کر دیتا ہے. صحیح کوئی دلیل اس بات کی کہ سم تھنگ انسپائرڈ ہے, کہ کچھ انسپریشن ہو گئی. تو ما علمنا شعرا ما ينبغي ان هو الا ذکر نہیں ہے یہ قرآن, الا ذکر مگر وحی ہے, وہ قرآن مبین اور واضح قرآن ہے. اب اس کا فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ لینذر من کان حیا, تاکہ یہ ڈرائے اس کو کان حیا. حیا کا معنی ہے زندہ, حیا کا معنی ہے. لینذر من کان حیا, تاکہ یہ وان کرے اور انفارم کرے اس شخص کو کان حیا, جو ٹو سم ایکسٹینٹ ہی از اے گڈ کنڈکٹر, کہ وہ کنڈکٹر ہے, اس کو زنگ نہیں لگا ہوا. کنڈکٹر کو زنگ لگ جاتا ہے تو کرنٹ پاس نہیں ہوتا. تو من کان حیا, میں نے کہہ دیا کہ قرآن کا کرنٹ اس کو لگتا ہے تو اس کے اندر ایمانی کنڈکٹر لگا ہوتا ہے. ایمانی کنڈکٹر نہیں ہوتا تو آپ خشک لکڑی کو بجلی کا کرنٹ دیا کریں, یہ خشک پلر کو کرنٹ لگایا کریں. وہ دن ہم نے کیا کہا تھا, چودھری صاحب نے کہا کہ وہ گولڈ جو ہے بیسٹ کنڈکٹر ہے, لیکن دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر کاپر ہے. تو وہاں پاکستان میں وہ جو اچھا وہ پاکستان میں ریٹ وائر وائرنگ کس کی کرتے ہیں, اب الومینیم کی آ گئی. میرے خیال میں کاپر اب زیادہ مہنگا ہے تو اب الومینیم لگا دیا. تو الومینیم بھی ڈس کنڈکٹر, تو ایمانی کنڈکٹر ہونا چاہیے, پرانی کرنٹ لگ جاتا ہے. اگر ایمانی کنڈکٹر نہ ہو تو پرانی کرنٹ نہیں گزرتا اس سے. تو اللہ کریم نے فرمایا منظر من کان حیا, یہ پیغمبر تو انذار کرتا ہے لیکن آپ کو ہم صدا نہ کریں قولوں دل کی باتیں, نہ نالوں اب اگر موڈی کے لیے میں نے کمپرومائز کرنا ہے پورا دودھ نہیں چاہیے تو میر سے دودھ دینا تھا. Thank you. اولم یر الانسان اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه ہم نے پیدا کر دیا ہے من نطفه نطفه سے فاذا هو اور پھر حیران کل بات ہے کہ وہ انسان خصیم مبین ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. خصیم کا معنی بتا دو کریم نے فرمایا کہ یہ خصیم نہیں ہے. Thank you. فاصلہ کے نزدیک پتہ کھلے ختم کرنا لگا ہے. یہ زندگی ایک وجود چیز ہے. زندگی کیا ہے؟ ماں کو کہتے ہیں زندگی ایک وجود چیز ہے اور ماں کا کوئی وجود نہیں. جب زندگی ختم ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی کا بھی وجود ہے اور ماں کا بھی وجود. زندگی کا بھی وجود ہے اور ماں کا. اور اس کے لیے غریب کا سورہ ملک میں ہے اللہ خان ماؤتا اور حیات. اللہ نے موت کو پیدا کر دیا اور زندگی کو پیدا کر دیا. تو جس چیز کو متعلق اللہ غریب پیدا کرنے کا کی بات کرتا ہے چیز کے ان کو وجود رکھتا ہے. یہ ضروری بات نہیں کہ آپ کے مشاہدے میں لیکن وہ چیز ایک وجود رکھتا ہے. اور یہ تصور حضور علیہ السلام کو غلام نے پر تو میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ جب اہل جنت جنت اور اہل جہنم کے انتر میں چلے جائیں گے تو فرشتہ ایک بڑے مینڈے کی شکل میں ماں کو لے آئے گا. اہل جنت سے کہے گا کہ دنیا میں آپ نہ اپنا ہم میں اگر کوئی آدمی بستا رہتا تھا تو اسے یہ فکر ہوتی کہ ماں آؤ گی تو یہ زندگی یہ نعمت ختم ہو جائے. ایک آدمی تکلیف میں ہوتا تو وہ چاہتا تھا کہ موت آئے اور اس مصیبت سے جان چھوٹے. تو اہل جہنم وہ وش کریں گے کہ موت کا دو یا مالک کو لیتے ہو لینا رب یا مالک کو لیتے ہو لینا رب. وہ جہنم کے تاروبے سے کہیں گے سپرنٹینڈنٹ سے چیف سپرنٹینڈنٹ سے چیف سپرنٹینڈنٹ اس کو سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں تو 19 میں یہ چیف سپرنٹینڈنٹ ہے. تو چیف سپرنٹینڈنٹ سے کہیں گے کہ ذرا اپنے رب کے سامنے ہمارا درخواست پیش کرو کہ ہمیں موت آتا ہے. وہ فیصلہ سنائے گا کہ یہاں تو موت کا تصور ہے نہیں, آپ نے تو یہاں رہنا ہے کسی حالت میں رہنا ہے. دکے ٹیکا نہیں ہے اور مرنا بھی نہیں. دکے ٹیکا نہیں سما رہے ہوں تو بھی ہم بنا یا قرآن کریم کے فرمایا کہ وہاں موت کا تصور نہیں ہے لیکن زندگی کی کوئی انسانوں والی تھوڑی ہے. سما رہے ہوں تو بھی ہم بنا یا کیا ہاں بغیر تو کیا اتنا زندگی کو اس کے دام کبھی ہے کہ نہ مریں گے اس سے زندہ رہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا. آدمی یا مرا ہوگا یا زندہ رہے گا. وہ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ سما رہے ہوں تو بھی ہم جیسی زندگی کی نہیں ہوگی تو مصیبتوں میں گزرتی جائے گی. دکھوں میں مار کٹار دہائی سے بھرپور شاکار موت و حیات. جب مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے تو ایک مریض کے دیکھے تھے وجود ایک واضح انٹیٹی اس کا کوئی وجود تھا. اس لیے اللہ کریم نے بھی خلق الموت کہہ دیا. حضور نے مثال سے واضح کر دیا کہ مینڈے کی شکل میں نہ کر فرشتہ ہو تو سزا کر دے گا. اہل جنت سے کہہ دے گا اہل جنت کے خلود ولا نار. اہل نار سے کہہ دے گا اہل نار خلود مار دیتے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خدا اس پانی بھرے ٹہنیوں میں آگ پیدا کر سکتا ہے وہ اس مردے ذرات میں زندگی پیدا کر سکتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, وہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے من الشجر الاخضر اس سبز اور پانی سے بھرے ہوئے ٹہنیوں میں سے نارا آگ, فإذا أنتم منه توقدون اور اسی سے آپ آگ لگاتے رہتے ہیں. اولیس الذی, یہ دوسرا جواب, ایک تو یہ کہہ دیا ایک کہ یحیی الذی انشأ اول مرہ, جس نے پہلے پیدا کیا وہی پیدا کرے گا. دوسری بات کہ جو اللہ پانی بڑے ٹہنی میں آگ لگا سکتا ہے وہ اس مردے ذرات میں زندگی بھی پیدا کر سکتا ہے. اور تیسری بات, اولیس الذی خلق السماوات والارض, آیا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو, کیا نہیں وہ ذات بقادر قدرت رکھنے والا, الا یخلق مثلہم, کہ پیدا کر دے ان کے مثل, یعنی ان کو ایک بار پھر, ان کو ایسا نہیں کہ ہمارا مثل پیدا ہوگا, ہم ہی پیدا ہوں گے. کما خلقناکم اول خلق, اللہ تعالیٰ فرماتے جس باڈی کو میں نے پیدا کر دیا ہے وہی باڈی پیدا ہوگی, بلکہ یہاں تک پیدا ہوگی. مجھے دیکھیے, مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے اب منڈلی کی جو ساتھ ہے میری اور آپ کی, سکن کی جو ساتھ ہے میری اور آپ کی, ایک جیسی, کان کی جو ساتھ ہے میری, تھوڑی سی ڈفرینس ہوگی لیکن ایک جیسی ہے. لیکن یہ جو انگلیوں کے بورے ہیں یہ ہر انسان کے ڈفرینٹ ہیں, ابھی تو انگلی لگا اور اس لیے فائنڈ آؤٹ پتہ کہ باپ بیٹے کے لیے جیسے نہیں ہوتا, ماں بیٹی کی بیٹے سے نہیں ہوتے بول. اللہ کریم نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پنڈلیاں اور یہ ہڈیاں اور یہ تو چھوڑے, یہ تو سارے انسانوں کے لیے, یہ بورے بھی آپ کے وہی ہوں گے جو دنیا میں, بورے بھی آپ کے دنیا کے وہی ہوں گے ہاں جو دنیا میں, کیونکہ وہ تو ایویڈنس ہے, ہو گیا ایویڈنس ہے وہاں آپ کے, وہ ڈیری کریں گے کہ لگا دیں ذرا یہاں دس انگلی, دس انگلیاں لگا دیں گے فنگر پرنٹ وہ لگا دیں گے, تو اللہ کریم فرض میں لگے ٹیلی کروانے اور اسے بتا رہے ہیں بھی آپ ہیں جو آپ نے بتوا سکتا ہے, یہ کام آپ نے کیا, اس لیے تو پورے بھی وہی ہوں گے جو پورے ٹیلی حیات میں تھے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی یخلق مثلہم, بلا ہاں وہ قادر ہے, وہو الخلاق العلیم, اللہ کریم نے نہیں فرمایا وہو الخالق العلیم, وہو الخلاق, خلاق کو کہتے ہیں صیغہ مبالغہ, وهو الخلاق العليم, تو صیغہ مبالغہ ہمارے جو معنی میں ہوتا ہے ایگزیجریشن, دیٹ از ناٹ ان دی میننگ اف ایگزیجریشن, دیٹ از ان دی میننگ اف سپرلیٹیو وچ ہیز نو اینی سملر ٹو دیٹ. وهو الخلاق العليم, اور صرف وہی اللہ تک ختم ہے, اور صرف وہی, یہ صرف کلام ہے, یہ خلاق سے ہم نے فائنڈ آؤٹ کر دیا. وهو الخلاق, اور صرف وہی اللہ تعالی الخلاق پیدا کرنے والا ہے, العلیم, اور وہ سب کچھ جانتا ہے اپنی مخلوق کے مطابق, بسا ہوتا تو ذات نے یہ انوینشن کیا ہوتا ہے ڈیفیکٹ کو خود بھی نہیں معلوم کر سکتا, ڈیفیکٹ کو اللہ کریم فرماتے کہ میں جس چیز کو پیدا کرتا ہوں اس کے سارے حواشی مجھے معلوم ہوتے ہیں. وهو الخلاق العلیم, انما امره, بات یہ کہ اللہ کا معاملہ, اذا اراد شيئا, اللہ کریم نے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شرک دو چیزوں سے پیدا ہو جاتی ہے, شرک دو چیزوں سے پیدا ہو جاتی ہے, ایک یہ کہ اللہ کو قیاس کیا جائے مخلوق, ایک یہ کہ اللہ کو قیاس کیا جائے, اللہ کو سمجھا جائے مخلوق جیسا, اور دوسرا یہ کہ کسی مخلوق کو اللہ جیسا سمجھا جائے, بس یہ شرک, ایک شرک یہ ہے کہ اللہ کو مخلوق جیسا سمجھا جائے. دو لوگوں کے پلے پر بات نہیں بنتی بھائی, کہ اب بابوں ماموں کے پاس لے جاتے ہیں مدرے مدرے اور یہ دیکھیں جو کراتے رہتے ہیں مدر مغیر اللہ, حرام تھا اس کا گانا, اس کا گانا بھی وہ دادا صاحب کے جتنے سارے جیگ ہیں اس کا گانا, چاہے اس نے جتنی ساری بات کرتی کہ خوشبو نہ آ رہی ہو, اس کا گانا حرام, اس کا گانا حضرت امام بیضاوی نے لکھا ہے کہ چار چیزیں جو محرمات میں اللہ نے ذکر کر دی, الا طاعم یطعم الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر او ما اغل لغیر اللہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو مردہ جو تبعی موت مرا ہو, یعنی جس کا زمانہ ہو چکا ہے, اور دوسرا او دما مسفوحا رگوں سے نکلنے والا بہنے والا خون, اور تیسرا او لحم خنزیر یا پور, اور چوتھا او ما اغل لغیر اللہ, غیر اللہ کا نظر, غیر اللہ کا نظر, کہ یہ بابا کی گیارہویں ہے اور یہ بابا کا دھنبا ہے اور یہ بابا کی خون دیں گے اور یہ بابا کی سیڑھیاں اور کڑائی. امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ محرمات میں ان چاروں کی جو ترتیب ہے تو حلال ہونے میں بھی وہی ترتیب ہوگی, کہ اگر آدمی بھوکا مر رہا ہو تو بھوکے کے لیے حرام کھانا جائز ہے کہ جائز ہے؟ ذرا دوست جسے کہتے ہیں ڈاکٹر میں اپنے سسٹی، ہم شریف میں اسے کہتے ہیں ہم نظریے تو استرا، نظریے تو استرا، تو نظریے تو استرار کے تحت اگر آدمی مر رہا ہو اور اسے کوٹ کا ایک لقمہ ملے کہ اس کی زندگی بچے تو ہم کیا فتویٰ دیں گے؟ حرام ہے، کیونکہ جلدی کھاؤ، جلدی خدا کے بندے جلدی کھاؤ، جلدی کھاؤ کہ بندے سے بچ جاؤ، لیکن اگر چاروں چیزیں موجود ہیں تو فرسٹ آف آل آپ نے مردار کو اٹھانا ہوگا، اسے پرائرٹی دینی ہوگی، مردار نہ ہو تو پھر اس کے بعد دم مسکور جو رگوں سے بہنے والا خون ہو، اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ نے کوٹ کو اٹھانا ہوگا، یہ تینوں نہ ملے تو پھر وہ دادا صاحب والے چاہ انما امرو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بات یہ کہ اللہ کا معاملہ اذا اراد شيئا جب اللہ ارادہ کرے کسی چیز کا، ان يقول له وہ کہہ دیتا ہے اسے چیز کو کن موجود ہو جا، فيكون تو وہ موجود ہو جاتا ہے، فسبحان الذي، اب یہ ہے نچوڑ سورت، یہ کیا نچوڑ خلاصہ سورت کا، تو سمرائز دی ہول سورت، فسبحان الذي، تنزیہ اللہ تعالیٰ کے لیے، باقی اللہ تعالیٰ کے لیے سارے قسم کے شرک اور شرکا سے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا کوئی تصور، یہ ہے سبحانہ کا نام، اور یہ الذی اسے ہم کہتے ہیں موصول بمقام العلم، موصول بمقام العلم، موصول یہ تو اس کا ٹیکنیکل نام ہے گرامر میں، گرامر میں، اور بمقام العلم کہ بھائی ساری باقیاں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں، وہ کیوں شریک نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتا؟ تبدیلی کروا دیا تھا مبالغے کے، مکمل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، جس کے ہاتھ میں مکمل اختیار اور مکمل کنٹرول ہے، وإليه ترجعون، اور اس اللہ کے ہاتھ کو لوٹایا جائے گا، تو سورہ یاسین کا موضوع انجام سے ڈرانا اور سمجھانا دلیل کے ساتھ، پھر توحید رسالت اور پاس بعد الموت پہ استدلال، سورہ یاسین کے اندر انتہائی قوی انداز سے، اس کو کہتے ہیں حاکمانہ انداز، ایک ہوتا ہے حکیمانہ انداز، حکیمانہ انداز میں آدمی ذرا لینئنٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لینئنٹ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے، لیکن حاکمانہ انداز میں ان کا جواب پتھر سے دیکھا کہ بدی سی نکل جائے، تو یہاں اللہ کا انداز بدی سی نکالنے کا ہے، وضرب لنا مثلا من شیخ القبط، شیخ مرحوم مولانا عبدالغادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حاکمانہ انداز ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کا دیکھو، وضرب لنا مثلا من شیخ القبط، اللہ کو بھی رکتا ہے کہ اس کا دیکھو، دیکھو یہ ہمیں نشان پیش کرتا ہے، وضرب لنا شیخ نے اس طرح ہاتھ مارے کہ یہ خدا ہمیں نشان پیش کرتا ہے، یہ حاکمانہ انداز ہے، وضرب لنا مثلا من شیخ القبط قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة، یہ اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے، جس نے اس کو پیدا کر دیا وہ اس کو سیدھا ہڈی کو بھی دوسری زندگی دے دے گا، سورہ صافات، صافات کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ تکالیف اور مشکلات کی بھرمار کی مکی زندگی نے، موضوعات سورت کے کفار مکہ صرف انکار نہیں تمسخر کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے انہیں پرزور وارننگ دے دی، کہہ دیا انہیں کہ کیا حشر ہوگا، بل عجبت و یسخرون، اللہ کریم فرماتے ہیں بل عجبت و یسخرون، یہ لوگ مسخرے کرتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ مسخرے کرنا ہو، اور واقعی حیران کی بات ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَتُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ، او میرے پیغمبر اگر آپ حیران ہوتے ہیں تو حیران ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو بکواس کرتے ہیں یہ حیران ہونے والی بات ہے، کہ ایسی باتیں تو انسانوں کی نہیں ہوتی جو یہ کرتے ہیں، تو اللہ کریم پرزور تنبیہ کرتا ہے سورہ صافات کے اندر، اور یہ زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کا ایک کوارٹر مکے موسم میں رہ گیا تھا اور تھری کوارٹر حبشہ چلے گئے تھے، تو مفت میں تو مرد نہیں چھوڑے، بڑی تکلیفیں، بڑی ملک چھوڑ چکے، حضور السلام کے پاس 40 سے لے کر 50 صحابہ موجود تھے، باقی سارے نکل چکے تھے. توحید و آخرت پر مختصر لیکن جامع دلائل ہے، عقائد فاسدہ پر تنقید ہے. یہ بیان ہے کہ اللہ کریم اپنے تابع دار بندوں کو کیسے نوازتا ہے، لیکن میں تکلیفیں اٹھانی پڑتی. پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ دیکھیے آپ تو نمبر میں ہیں ابراہیم کا اور مکے والا کہ ہمارے دادے تھے بھائی، آپ تھوڑے اس کی جنریشن میں سے. اس کی اطاعت کے انداز دیکھیے کہ اس نے تو اپنے بچے کے گلے پر چھرا پھیرنے سے پرہیز نہیں کیا، اور آپ کو ایک بات یہ بھی مشکل معلوم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، تو آپ عجیب ابراہیم کے نسل سے. آخری آیات میں تنبیہ بھی ہے اور بشارت بھی ہے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، میں آپ سے کہہ دیا تھا میتھڈالوجی میں کہ ایک ہے مسلمان کا قسم اٹھانا اور ایک ہے اللہ کا قسم اٹھانا. مسلمان قسم اٹھاتا ہے بلا ضرورت اٹھانا شریعت میں مکروہ، بلا ضرورت قسم اٹھانا شریعت میں مکروہ، کیس پیش عدالت اور کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، اور آپ کا قسم انہیں مقابل مطالبہ کرے تھرو کورٹ ناٹ ڈائریکٹلی کین ناٹ ڈو دیٹ تھرو کورٹ ہی ول آسک یو ٹو ٹیک کورٹ، اور پھر اگر کورٹ مناسب سمجھے تو آپ سے کہے گا کہ آپ قسم اٹھائیں. تو مسلمان کا قسم صرف اللہ پہ یا اس کے صفات پہ ہوتا ہے. مسلمان اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم اٹھائے مشرک بن جاتا ہے. من اراد منکم ان یحلف فلیحلف باللہ او لیذر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ مسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو قسم کی ضرورت پڑی وہ اللہ پہ قسم اٹھائے، ورنہ کسی اور چیز پر نہ اٹھائے. اگر آپ نے مجھے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہیں شرک، یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. کہ میں نے فلسفہ بتا دیا تھا کہ قسم اٹھانے کے پیچھے دو موٹو، ایک کہ جو ذات کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ میرے ظاہر اور باطن سب کچھ سے واقع ہے، یہ صفت اس کی اللہ کی، اور دوسرا یہ کہ جو ذات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں اگر میں وائلیشن کر دوں تو وہ مجھے سزا دینے پر قادر ہے، یہ صفت اس کی اللہ کی. تو اگر آپ کسی غیر اللہ کے انداز سے قسم اٹھائے تو اتنی جو ہے وہ ٹو بار کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم باری ہے، اور اللہ کی کوئی باری اس کی زور کو دینا تو کیا کہتے ہیں شرک. ایک ہوتا ہے اللہ کا قسم جو قرآن کریم کے اندر بارہا ذکر ہے، تو اس کے دو حکمتیں ہیں. ایک، اللہ کریم دعائے برکت کیا کرتا ہے، وہ یہ ایک قسم ہے پورے قرآن میں، پورے قرآن میں دعائے خیر کے لیے ایک ہی قسم، باقی سارے قسم جو قرآن کریم کے اندر آئے وہ گواہ ہیں، گواہ کے طور پر اللہ پیش کرتا ہے. فرماتا ہے والہادی آپ کے ربہ، مجھے گھوڑوں کی قسم کہ اپنے مالک کے حکم کے حکم مانتے ہوئے برستے ہوئے تیروں میں گھس جاتے ہیں. لڑائی لڑتے ہوئے استعمال کرتے دیکھیے گھوڑے، تو گھوڑا تیر کے خطرے کو نہ سمجھتا تھا، سمجھتا تھا وہ تلوار کے خطرے کو نہ سمجھتا تھا، سمجھتا تھا اس کو تو ہمارے ٹانگے والا ایک بار وہ لگام بھی لگا دے، پھر اگر وہ ٹانگے والا کڑا ہو وہ اپنے اس کو کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ گھوڑا فوراً اس طرح کر دیتا ہے، کیونکہ اسے خطرے کا احساس ہوتا ہے. بلکہ گھوڑے سے زیادہ بے وقوف جانور ہے یہ گدا، کیا ہے یہ ڈیموکریٹ کہ ریپبلکن. اچھا تو وہ گدا، اب آپ اسے ایسے پانی سے گزارنا چاہیں جسے اس نے ایک بار ٹیسٹ میں کیا ہو اس میں زمین نظر نہ آئے گی، صحیح. آپ قرآن اس کے سامنے رکھ دیں کہ آپ کریں وہ گدا کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ زمین نظر نہیں آ رہی ہے، یہ آپ کو کیا، کیونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا بدبخت، یہ ایسا حیوان ہے کہ اس کو تیرنا نہیں آتا، صحیح. تو وہاں پہ زمیندار اب ہم اسے پکڑ کر اس طرح کھینچ لیتا ہے، تو ایک بار اس کو احساس ہو جائے کہ ڈوبتا نہیں تو پھر چھتا رہتا ہے دوسری پانی، لیکن پہلی بار ہے ہاں ٹھیک ہے، اگر اس کو زمین نظر آئے پھر وہ نہیں رکتا، پھر وہ چل پڑتا ہے کہ بھائی یہاں تک آ جائے زیادہ. لیکن اگر زمین نظر نہ آئے، پانی میں مٹی ہے کہ بالو ہے اور فلاں فلاں پلوٹن ہے، زمین نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ نے اسے کھینچنا پڑتا ہے، تو گھوڑا تو اس سے بدل گیا ہوشیار. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اسے کھلاتے پلاتے ہیں وہ ہاتھ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس کا لگام کھینچ لیتے ہیں تو وہ دوڑ پڑتا ہے سبوں کے اندر. پھر مغیرات صبح وہ اثر نبی ہی نہ انفوسط نبی ہی جمع وہ لشکر کے اندر پھنس جاتا ہے، اس لیے کہ مالک کے حکم کو فالو کرتا ہے, لیکن پیچھے اللہ نے اس گھوڑے کے عمل کو جس میں عقل بھی نہیں صرف شعور ہے, سینس ہے, صرف سینس, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس میں سینس ہے, عقل بھی نہیں, آپ اس کے حقیقی مالک بھی نہیں, مجازی, کیونکہ اصل مالک تو اللہ ہے, وہ مجازی مالک کا بے عقل جانور وہ اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی جان کو داؤ پر لگا رہتا ہے, تو اسے اللہ نے گواہ بنا دیا کہ میں انسان گرفت نہیں کر سکتے, پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ اپنے حقیقی مالک کی کتنی بحران کرتے ہیں, اب بھی کوئی اس قسم کی حرکت کرنے کے لیے تیار, اپنی جان کی قربانی دے دو گے اپنے حقیقی مالک کے لیے, اللہ کو فرماتے ہیں کہ انسان ہے رب ہی لگے اور بڑے ناشکر ہیں, صحیح, اور پھر پیچھے فرمایا کہ جا وہ چھوڑے کہ گھوڑا اس پر گواہ ہے, وہ تو وہ اعلیٰ صاحب کا دوست, آپ کا اپنا کردار اس کا گواہ ہے کہ آپ نہیں کر پاتے, آپ نہیں کر پاتے, صحیح بھائی, کیوں نہیں کر پاتے, تو اللہ نے فرمایا وہ ان لوگوں بالکل خیر شدید آپ ڈالر کو ان لوگوں بالکل خیر شدید آپ ڈالر وہ دینار کے مرتے ہیں, آپ بول کر سلور کے مرتے ہیں, آپ ڈالر نہیں اور قربان کر سکتے اللہ کے لیے, لائف تو بہت بڑی چیز ہے, اور گھوڑے کو دیکھو عقل بھی نہیں صرف سینس نہیں, وہ ایک مجازی مالک کے حکم پر اپنے آپ کو دو پر لگا دیتا ہے, جیسے کہتے مقصد ہی کو گواہ بنا, مقصد ہی کو گواہ بنا, تو قرآن کریم کا عموماً قسم کا انداز مقصد ہی کو گواہ بنانا, کہ جواب قسم پر اس کو گواہ بنا دیتا ہے, جس چیز کو دیکھو جس کی میں نے قسم اٹھائی, اب جواب قسم کو دیکھو, اور ایک جگہ ہے جہاں دعائے خیر و برکت کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی, الحمد للہ انہم لفی سکرت یوم ہوں, کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے عمر مبارک کی قسم, ان میں لفی سکرت یوم ہوں, یہ کفار یہ بے خود ہے, یہ سینس لیس لوگ ہیں, ان کا سینس ختم ہو چکا ہے, تو اللہ ہم لوگ اللہ نے حضور کی عمر کی قسم اٹھائی, جس کا حاصل مانا یہ کہ آپ کی عمر کا وقت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کتنی بابت ہوئی 23 سال میں, وہ انقلاب کہ 23,000 سال میں پوری دنیا وہ انقلاب نہیں کر پاتا, 23 سال میں وہ انقلاب لے آئے کہ ساری دنیا مل جائے, تو 23,000 سال میں وہ انقلاب نہیں, دولت بھی لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, 23,000 سال میں وہ انقلاب نہیں کر سکتے, تو بھی اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو محمد کا اندازہ بنا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جماعت والے پوری دنیا میں کیوں پہنے, یہ کیوں پہنے, آج ہو رہے ٹیکنالوجی کا لوگ بول کے کتنا ویڈیو پرنٹ میڈیا اور پلان میڈیا پلان سنا سنا, ٹھیک ہے بس بھائی وہ صاحب کو الگ طریقہ ٹھیک ہے, مجھے کچھ کر کے نہیں جانا, دروازہ کے کھانا کے بھائی آیا ہوا نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک وہ اللہ ہے نہیں یفلح احد الامم الا بما فلح به, حضرت امام مالک نے فرمایا خدا کی قسم جب تک آپ کا طریقہ کار وہ نہیں ہوگا جو صحابہ والا تھا, کامیابی نہیں ہوتی, کامیابی ہم لکھتے ہیں جی رسالے, یہ فلاں میگزین اور یہ فلاں میگزین, کل کے آج لوگوں کے پاس ٹائم ہے میگزین پڑھنے کا, میں نے ڈھیر سارے لائے آپ, جیسے ہی میں نے رکھے ہیں اس میں ایک بال پر کوئی فرق نہیں ہے, ہلا نہیں وہ کوئی رسالہ, مولانا بھی خود بابا یہ کچھ والے تھے اور جن کو پڑھ لیتے ہیں, بھائی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں, یہ لوگ باعث ہو جاتے ہیں ایک آدمی کے پاس جھانک کے, کیونکہ ایمان تو ہے دن میں نہیں ایمان, لیکن کیوں پڑھ کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کر دیتے ہیں چنگاری بڑھ کے, تو اب یہاں اللہ کریم فرشتوں کی قسم اٹھاتا ہے, والصافات صفاً, اب قرآن و سنت کے حوالے سے فرشتوں کی ذمہ داری, کیونکہ یہاں ایک ذمہ داری اللہ کریم ذکر کر رہا ہے اور ایک خاص قسم کی فرشتے کی کا ذکر کر رہا ہے, ایک تو یہ کہ فرشتے کا تصور کیا ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جسم لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلفہ, یہ ان میٹیریل قسم کی باڈی, میٹیریل باڈی نہیں, ان میٹیریل باڈی, سب یعنی لائٹ فل یا لائٹ فل ایلیمنٹس ہیں, یہ تشکل باشکال مختلفہ, اور ان میں یہ کارن ہے وہ مختلف صورتوں میں آتا ہے, تو یہ دوسری بات کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے, تو سورہ مدثر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو, کہ اللہ کے فرشتوں لشکروں کی تعداد سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں, یہ دوسری بات, تیسری بات یہ فرشتے آپشن نہیں رکھتے, یا پھر یہ فرشتے انسانوں کی طرح آپشن نہیں رکھتے, اختیار نہیں رکھتے, کیونکہ اختیار نہیں ہوتا کہ یہ اچھا کرے یا وہ کرے, انسانوں جیسے انسانوں کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے, وہ نفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, لیکن فرشتوں کی طبیعت یا ان کا نیچر لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, دے ہیو نتنگ بٹ اونلی اوبیڈینس, ان کا کام کیا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد امام شافعی رحمہ اللہ, اس سے کسی نے پوچھا کہ جی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, یہ ان کا فطری کام ہے, اس نے کہا سکتے نہیں, فرشتے کرتے اوبیڈینس کرتے کرتے ڈیوٹیاں بجا لاتے لاتے وہ تھکتے نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ سوتے اور جاگتے سانس لیتے رہتے ہیں آپ تھکتے نہیں. اس نے کہا جی نیچر ہے, اس نے کہا نیچر حضرت سے آدمی نہیں تھکتا تو ان کا نیچر ہے, یہ ان کا نیچر ہے کہ بڑا عبادت بڑا کب کا نفس سے بنا عبادت فرشتوں کے لیے اس طرح جس طرح انسانوں کے لیے سانس لیں انسان کے لیے. یا یہ جو ہماری بلنگ کا بھائی ہوتے ہیں یہ ایک منٹ میں کتنی بار کرتے ہیں ان کو شمار نہیں کر سکتے شمار. اگر آپ کنٹرول کرنا بھی چاہیں نہیں, نیچر کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, وہ فوراً حرکت کر جاتی ہے. تو کسی نے کہہ دیا کہ آج پتہ نہیں کتنے ہزار بار میرے آنکھوں نے تھوڑا بریک کر دیا نیچر. تو پر عبادت رہو کب کا نفس سے لینا, عبادت فرشتوں کے لیے ایسی ہے جس طرح انسانوں کے لیے سانس لینا. فرشتوں کا عقیدہ سارے مخلوقات میں اور سارے مذاہب میں ہو کے آ رہا ہے, البتہ تصورات اور تعبیرات مختلف ہیں. کسی نے اڑتی ہوئی پریوں کے حوالے سے ان کو سمجھا کہ اڑتی ہوئی پریوں کی مانے تھے مشرکین مکہ نے ان کو خوبصورت لڑکیوں سے تعبیر کیا اور پھر کسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ تو آگے گئے کہ وہ لڑکیاں بھی اور خدا کی بیٹی بھی ہیں. آپ چلا جائیں سورہ النجم, سورہ النجم فرشتوں کے تسمیت الانسا خواتین والی صفت کہ یہ لڑکیاں ہیں, کہ یہ لڑکیاں اب اللہ کریم نے اپنی رمارتے دی کہ ما لہم بے من علم, انہی کے پاس ان کے لڑکے ہونے کے کوئی دلیل نہیں. کہ یتبعون الا الظن, وہ لوگ تو فالو کرتے ہیں اپنے تصورات اور اپنے امیجینیشن کو. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور تصور واقعات کو تبدیل نہیں کرتا. اس کی ڈیوٹی ہے, یہ جو کلاؤڈ ہوتے ہیں, ونڈز ہوتے ہیں, ٹورنیڈوز ہوتے ہیں, اچھی ہوائیں ہوتی ہیں, بارش برسانا ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ بلیف آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ودی آرڈر آف اللہ. اور تیسرا اسرافیل, اس کا کام ہے ٹو بلو ان دا ٹرمپٹ, سور کو. ان کے علاوہ نام کہیں قرآن اور حدیث میں کسی اور فرشتے کا نہیں, اب ہم رائٹ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے دے دیا. جو ملک الموت قرآن حدیث میں جو رائٹ کا ذکر نہیں, ملک الموت کا ذکر ہے. تو یہ تو تین ہو گئے. اب انواع اور اقسام فرشتوں کے ڈیوٹی کے حوالے سے, ایک گارڈینز, گارڈین, گارڈین اینجل. Every single individual has a guardian angel with Taif, مرقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. آپ کے یہاں جسے کہتے ہیں سارنگوئی، کیا کہتے ہیں سارنگوئی، بہت ہی کمانا سارنگوئی، سارنگوئی اصل میں بہت ہی انٹیلیجنس والا ہے، کیا ہوتی ہے انٹر جو اہم آدمی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دو کام اس کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ سیاسی آدمی کیا کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو کوئی جسم تک پہنچ رہنا ہوتا ہے، پوری مشکلات پیدا ہوتے ہیں، اپوزیشن کا لیڈر اسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ یا پولیس والے آگے کا ہاں انسان کے لیے محققات تعقیب کرنے والے فوجی دستے، من بین یدی اس کے آگے و من خلفہ اس کے پیچھے، یحفظون من امر اللہ کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ، تو یہ ایک، دوسرا قسم ریکارڈنگ ایجنٹس یا کرامن کاتبین، سورت اور آپ کے اوپر نگران مقرر کیے گئے ہیں، حافظین ایک ہوتا ہے حفظہ وہ معقدات، ایک ہوتا ہے حافظین یہ نگران ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کیوں اسے کچھ سروس آ رہے ہیں آپ کے اوپر مقرر کیے گئے نگران، کراماً کاتبین محسس لوگے لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں وہ سارے کام جو آپ کرتے رہتے ہیں، تو وہ پرسنل فائل بناتے ہیں، پرسنل فائل بناتے ہیں، یہ دوسرا قسم، تیسرا قسم ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی آپ کے دیجیے توفاکم روح قبض کرتا ہے آپ لوگوں کا، ملک الموت موت والا فرشتہ، الذی وہ کل بکم جسے مسلط کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر جو اسے ڈیوٹی دے دی گئی، ثم الی ربکم ترجعون اور پھر آپ کو آپ کے پروردگار کے پاس لوٹایا جائے گا، اور چوتھا النکیر والمنکر، ترمذی کی حدیث میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس کے رنگ میں جب آدمی برزخ میں چلا جاتا ہے آفٹر ڈیتھ، برزخ اینی ویئر مے بی دیئر ان قبر اور سم ویئر ایلس لائک جان اف کینیڈی دیئر ان اوشن، سو دیٹ از ہز برزخ، سم باڈی ایلس ول بی دیئر ناٹ خالی، تو جب برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کو دو فرشتے آتے ہیں اس کا امتحان دینے، جو قال لاحدہما النکیر وللآخر المنکر، ایک کو نکیر کہتے ہیں دوسرے کو منکر، نکیر کا معنی جس کے ساتھ آپ کی کوئی پہچان ہے اور منکر کیا مانا جسے آپ نہیں پہچانتے ہیں، یعنی جو آپ کو نہیں پہچانتا، یعنی نیند کوئی ان نون قسم کی مخلوق، ان نون یہ اللہ کریم ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ایسے ہیں جس کی کسی کے ساتھ جان پہچان نہیں، ٹیسٹ بڑا عجیب ہوگا، امتحان بڑا عجیب ہوگا، وہ کوئی پاکستانی سپروائزر کی طرح نہیں ہوگا کہ بھائی ہم چوبیس سال سے رابطہ کریں گے، چیلنج سے ایگزام کرایا ہے، وہ آپ کو رکھے دیں گے پھر ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی چیلنج سے ایگزام کرایا ہے، وہ آپ جانتے ہیں فلانا میں کہتے ہیں ہاں اچھا تو وہ میرا بچہ جی پھر میں امتحان دے رہا ہے، آپ کو آفر کہہ دیں کہ وہ وہی لیتے تھے اللہ کریم احترام سے لے جایا جائے گا، احترام والا معنی ہم نے ایک دوسری آیت سے جہاں اللہ کریم نے اہل سنت کے لیے لفظ ذکر کر دیا وقت کہ وہ ریسپیکٹڈ ڈیلیگیٹس کی شکل میں اللہ کے پاس آئیں گے اور جہاں نبی جنت میں آئیں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، گروپ میں لے جایا جائے گا، امت ایک ایک گروپ ہوگا، یہ ابراہیم کی امت کا گروپ، یہ نوح کی امت کا گروپ، یہ ہود کی امت کا گروپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حتی اذا جا ہوا آگے وہ پہنچ جائے جنت کے دروازے پر، وہ فتحت ابوابها، اس سے پہلے جہنم کا ذکر ہے تو وہاں یہ بھی ہے فتحت ابوابها، وہاں یہ واو کا کلمہ نہیں، اس واو کا معنی ہوتا ہے واو عالیہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں واو عالیہ، اور اس سے پہلے والے ذرا آیت کو دیکھیں آیت نمبر 71، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو آنکھا جائے گا جہنم کی طرف گروپوں میں، حتی اذا جاؤوا جب وہ پہنچ جائیں گے فتحت ابواب، تو اسی وقت دروازے کھول دیے جائیں گے، جب ہی دروازے پر پہنچ جائیں گے تو اسی وقت، جب انسان بہت محترم ہو تو آدمی صبح سے اس کے انتظار میں دروازہ کھول کے اور چمکا ہوتا پڑ جاتا ہے، اس کے لیے بتی لگا دیتا ہے، پرم و پرم آتی رہتا ہے، صحیح اور گیا گزرا آتی ہو ہم نے کہتے ہیں وہ پورا کرو نا میں چلے جائیں گے، اور دوسرا جی کہ وہاں کو ہیٹ سیٹ کروا دیا گیا ہے، تو اگر دروازہ کھول دیا جائے تو کچھ ہیٹ باہر نکلے گا، لیکن جنت والوں کے لیے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوا وفتحت ابوابها، اور بعد جسے کہتے ہیں وہ حالیہ کا معنی ہے کہ وہ پہلے سے دروازے کھولے ہو گئے ہیں، کھول دیے گئے ہیں، وہ فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، کسٹوڈینز آف جنت، خزنا نہیں یہ فرشتے ہیں کہ جنت کے کسٹوڈین فرشتے کہہ دیں گے سلام علیکم، فور ہم اسے ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جائے گا، آج کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں ریڈ کارپیٹ ویلکم، اور نیشنل اینتھم بجایا جائے گا اور کچھ گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا، سلام علیکم جو بھی اللہ کے ہاں احترام کا بنتا ہے، سلام علیکم طبتم فَدْخُلُوَا خَالِدِينَ، تو یہ پانچویں قسم جنہیں کہتے ہیں کسٹوڈین آپ جنا، باقی رہتے ہیں تقریباً 11 قسم کے شامل ہیں، میں بس الحمد للہ رب العالمین بہت خوش ہوں، اللہ رب العالمین کے نام سے ہمارا سلام سنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اور ابھی کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اہتمام سے، تو جب بینگلور سے دو تین مہینے پہلے تین مہینے ہمارے ہو گئے دو ہفتے میں ہماری واپسی چار مہینے کے بعد مجھے پتا جنا نے جب تعارف کرایا تھا ایسا تھا اور یہ بتایا کہ شاید امریکہ میں کوئی اتنی استعداد والے آنے نہیں ہے سچ اٹھ چکا پورے امریکہ میں شاید کوئی ایسا نہیں ہے تو وہ اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ ہم جو پہلے آ چکے میں تھینک یو ویکی میں بھی آیا تھا چار مہینے کے لیے اسی سے شہر میں کیلیفورنیا آیا تھا ایک سال تھا اس وقت چند مچھلی تھی کورونا ہی نہیں تھی بہت کم ڈیمانڈ بہت مچھلی تھی مولانا پیسہ نہیں بہتر وغیرہ تھی بہت کم یعنی بھی کچھ شکل ہی نہیں تھی دس پندرہ مچھلی اب تو سیونٹی مچھلی تھی اللہ کا شکر کیونکہ ایک تو ہمارے جماعت آئی تھی لیکن اس سے پہلے بہت سے اور جماعت بھی آئے تھے اور ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ایسے میرے تو آگے زبانیں کچھ تو انہوں نے میری سیکھی ہوئی ہے یہ تو بزرگوں کی دعا ہے اور ہمارے اساتذہ دیوبند کے فیض ہے اردو کی توجہ ہے کہ اردو عربی میں نے سیکھی ہے اور ان کے کورس بھی وہاں کیا ہے تو یہ بیچارے جماعتیں آتی تھیں ان کو زبان بھی نہیں آتی تھی میں انگلش آتی تھی اور جانتے بھی نہیں تھے اور بیچارے دو دو دعا کر کے وہاں چلے گئے ان کے اثرات کیا ہمارے کمال نہیں اور ہمارے ہماری باتوں سے نہیں اللہ کا شکر ہے دینی ویزا ہے سب کو دیتا اللہ کا شکر ہے اب درخواست یہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے چل رہا ہے کام کے فائدے وغیرہ اس کا اچھا ہونا ہے تو سبھی جانتے ہیں اور بار بار کا سب سناتے رہتے ہیں یہ اب اس کی ضرورت ہے کہ پریکٹیکلی ہم کچھ لگ جائیں اس وقت چار مہینے چلے کی تشکیل نہیں کرنی وہ تو کورونا اجتماع میں جو گئے تھے ان کو معلوم ہے کہ بھائی انڈیا تو ان شاء اللہ سبھی کر لے کے ان شاء اللہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ایک دفعہ چار مہینے تو لگائیں باقی چلنے کی تو کوشش کریں کہ 40 days لگا لیں تین دن جانے میں کوئی حرج نہیں وہ ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے استاد مفتی محمود الحسن صاحب ہوئے تو ہماری مفتی اعظم پوری انڈیا کے تھے پاکستان کے مفتی محمود وہ بھی بڑے بہت بڑے علماء ہیں یہ مفتی ہمارے استاد ہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم کرتا ہوں ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ تقریبا جاتے رہتے ہیں کہتے کہ بھائی چلنا تھا 40 days کے لیے چلتا ہوں میرے پاس پیسے میں کیا کروں وہ چاہتا کیا تھا کہ وہ لکھتے مر جاؤں تاکہ زندگی بھر 20-25-50 سال تک جتنی جگہ ٹائم پہ جائیں گے تو مفتی میں بچا صدر مفتی پوری انڈیا کے یہ لیکن مفتی صاحب اللہ جزائے خیر کر رہے انہوں نے کہا بھائی دیکھو ابھی پیسے نہیں ہیں ابھی مت جاؤ ابھی سے پیسہ جمع کرنا شروع کر دو 40 days کے لیے لیکن اس دوران میں 3 دن کے لیے اطراف میں جانے میں کوئی حرج نہیں کوئی ملاقات نہیں تشکیل بھی کر دی کہ بھائی 3 دن کے لیے کہیں قریب کے محلے میں چلے گئے کسی مفتی میں چلے گئے تو کسی کوئی حرج نہیں اب وہ نہیں چاہتا تھا یہ مطلب لیکن مفتی صاحب نے اس طرح سے وہ جواب دیا اب دیکھو جماعت والے ہوتے ہیں ہم نہیں میں سے بھائی صاحب نے بتایا کہ میرے جتنے شاگرد ہیں کام کو اچھا سمجھتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی نکلے بھی ہیں اجتماع میں جاتے ہیں کبھی 3 دن بعد ہر قسم کے ہوتے ہیں اس طرح کوئی نرم نرم ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں سب علماء کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں آئے اکیلا میں آئے اسے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بے وسوگیا اور جب میں ساتھی سے کہتا ہوں مجھے بتایا کرو بیان میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے وہ بتایا اور بتایا کہ اور قائد صاحب کی بات کل بھی بیان کا سنا Thank you. سے آگے بڑھ کے سال بعد حادثے کا پتہ کریں گے. تو نمبر چھ کسٹوڈین آف فائل اور